ng paa. Heto na! Heto na! Kantang makata, magulay na tutugin at pananalita, at kapula-pula na parang dambuhala. Mga boses na nagpapababo, at meron din namang nagpapaboses bata. Matataas ang tono'y hiningay mahaba, binubulong sa hangin ang bawat salita. Kapag naririnig mo'y nakakatuwa. Heto na! Heto na! Madaling makanta, kung medyo sintunado ay hayaan mo na. Ang nais lang ng tao ay ang konting saya. Ihanda ang tropa at tambol na lata, kaskasin mo nang mabuti ang dalang gitara. Kapag unat handa na ang lahat, humiga ka ng malalim at narito na.